99 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 17. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Politycy rządzącej koalicji nie szczędzą słów krytyki pod adresem prezydenta, który ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Pojutrze w Brukseli Rada NATO-Ukraina. Jej tematem zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej. W ciągu kilkunastu dni decyzja prokuratury o wszczęciu lub nie śledztwa w sprawie blokowania pieniędzy dla mediów publicznych. W nocy naszego czasu prezydent Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem w jego apartamencie na Manhattanie. To ma być spotkanie towarzyskie, powiedział prezydent. Rząd został poinformowany dwa dni wcześniej o ewentualnym spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński nie komentuje sprawy. Skoro to spotkanie będzie miało charakter towarzyski, MSZ nie będzie komentował. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że prezydent nie ma prywatnych spotkań, szczególnie na takim poziomie. Wyraził nadzieję, że w czasie rozmowy Andrzej Duda poruszy kwestie pomocy dla Ukrainy i głosowania w kongresie. To jest fundamentalna sprawa dla również polskiego bezpieczeństwa. Trzeba, żeby Senat amerykański przegłosował ustawę dotyczącą pomocy dla Ukrainy. Nieoficjalnie politycy koalicji rządzącej słów krytyki nie szczędzą prezydentowi. Mówią o politycznym błędzie. Wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że to będzie na swój sposób sensacja. Inaczej plany prezydenta oceniają liderzy opozycji. Sylwia Białek, Polskie Radio. W piątek w Brukseli Rada NATO-Ukraina. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Po spotkaniu w kwaterze głównej z premierami Czech, Danii i Holandii głównym tematem ma być zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej. O zwołanie Rady apelował prezydent Wołodymyr Zełenski, który ma wziąć udział w tym spotkaniu. Odbędzie się ono na poziomie ministrów obrony państw sojuszu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwrócił się z apelem do sojuszników. Wysyłajcie Ukrainie więcej systemów obrony powietrznej. W ostatnich tygodniach Rosjanie zwiększyli bombardowania ukraińskich miast, krytycznej infrastruktury energetycznej i ludności. Cywilnej. Mamy systemy obrony powietrznej w Europie i powinniśmy je przekazać Ukrainie, mówiła premier Danii Mette Frederiksen. A tak komentował premier Holandii Mark Rutte. Same dobre słowa czy intencje nie wystarczą Ukrainie. Potrzebne są systemy obrony powietrznej i to szybko. Sprawa przekazania Ukrainie patriotów ma być także dyskutowana dziś wieczorem w kuluarach pierwszego dnia unijnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Status małżeństw dla związków homoseksualnych i przysposobienie dzieci to po aborcji kolejne punkty sporne w koalicji rządzącej. Lewica próbuje przekonać polityków PSL-u do poparcia projektu ustawy dotyczącej związków partnerskich. Jeżeli w ciągu tygodnia lub dwóch nie uda się przekonać polityków stronnictwa do przyjęcia tych przepisów jako projektu rządowego, to złożymy go w Sejmie, poinformowała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Jeśli uda się przekonać kolegów i koleżanki z PSL-u, no to będziemy procedować projekt rządowy. Mi zależy osobiście na tym i uważam, że to będzie błąd, jeśli nie będzie projektu rządowego. To pewnie będzie rzutowało też na nasze spojrzenie na inne projekty prezentowane przez ministrów trzeciej drogi, bo nie wyobraża sobie chyba pan premier Kosiniak-Kamysz, że taka decyzja o tym, żeby jednak twardo nie popierać projektu rządowego, pozostanie bez odpowiedzi. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że nie zagłosuje za projektem dotyczącym statusu małżeństw dla związków homoseksualnych i przysposobienia dzieci. Jego zdaniem powinien być on poselski, a nie rządowy. W przyszłym tygodniu w prokuraturze może zapaść decyzja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie blokowania wypłaty środków z abonamentu dla Polskiego Radia. Zgodnie z zawiadomieniem prezesa publicznego nadawcy Pawła Majchera, odpowiedzialnym za niewypłacenie pieniędzy może być szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna mówi, że śledczy analizują zgromadzone materiały. Pod kątem przede wszystkim uprawdopodobnienia, czy doszło w tej sprawie do przestępstwa, a jeśli tak, to jak to przestępstwo powinno być kwalifikowane. Wstępna kwalifikacja wskazana przez prokuratora to właśnie niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do 5 lat więzienia. 4 sokoły mogą wkrótce wykluć się w gnieździe na kominie elektrociepłowni grupy Azoty Puławy. To czy dojdzie do kolejnych lęgów w tym miejscu jeszcze kilka miesięcy temu nie było pewne. Samica została znaleziona martwa i zastanawialiśmy się, czy samiec zdobędzie partnerkę. Ale na szczęście tak się stało, mówi Piotr Safader z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Na podstawie obrączki wiemy, że samica pochodzi z Niemiec. Sokoły mają stałe miejsce pobytu, natomiast w przypadku, gdy jeden z osobników wypadnie z pary, drugi osobnik pułkownik poszukuje współpartnera. No i tak się stało, że ta odległość wynosząca kilkuset kilometrów nie jest dla nich żadną przeszkodą, żeby przelecieć właśnie na ten teren wschodniej Europy. Budka lęgowa na terenie puławskich zakładów azotowych istnieje od 18 lat. Ptaki znoszą tam jaja nieprzerwanie od 2013 roku. W tym czasie wykluło się już ponad 20 piskląt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, a my lecimy dalej. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Wieczorem poznamy komplet półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Manchester City zagra z Realem Madryt, a Bayern Monachium z Arsenalem. W obu przypadkach w pierwszych starciach padły remisy 3-3 i 2-2. W trudnej sytuacji są Bawarczycy, dla których Liga Mistrzów jest już jedyną szansą na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Bayern przegrał walkę i o Mistrzostwo Niemiec, i o Puchar. Jak ocenia się szanse ekipy z Monachium na awans do półfinału? O tym z Berlina Adam Górczewski. W Bundeslidze Bayern się męczy, ale gdy włączy tryb Champions League, prezentuje formę, do której przez lata przyzwyczaił. Tym tłumaczy się dobry wynik na wyjeździe i w tym szansę upatruje nawet trener Bawarczyków. Potrzebujemy takiego samego poświęcenia i zaangażowania jak przed tygodniem, takiego samego wysiłku całego zespołu. Potrzebujemy takiej samej dyscypliny taktycznej, ale musimy też pójść krok dalej, bo tam był remis. Teraz do awansu potrzebne jest zwycięstwo. Thomas Tuchel szans na wygraną upatruje też we wsparciu kibiców. Magazyn Kicker z jego słów wyłowił bardziej, że zagrać mogą Manuel Neuer i Leroy Sané, których występ stał pod zdrowotnym znakiem zapytania. Süddeutsche Zeitung skupia się na Harrym Kane'ie i przypomina, że ten zawodnik jeszcze nigdy nie zdobył ważnego tytułu, a Bundesliga i Krajowy Puchar już są przegrane. Bawarska rozgłośnia publiczna dorzuca jeszcze uwagę o przerzedzonym składzie Bayernu. Jürgen Klinsmann podkreśla, że Arsenal gra doskonały sezon i jest w stanie wybić z rytmu każdego. Legenda niemieckiej piłki zaznacza jednak, że Bawarczycy są wyjątkowo zmotywowani po ośmieszaniu przez trzecioligowca w Pucharze Niemiec i po oddaniu kilka dni temu tytułu mistrza kraju. Są bardzo głodni sukcesu w Lidze Mistrzów, zauważa Klinsmann. Bukmacherzy podzielają jego zdanie i jako minimalnego faworyta widzą drużynę z Monachium. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek obu spotkań o 21:00. W półfinale są już Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund. A w siatkarskiej plus lidze dziś rozpoczną się półfinały play-off o Mistrzostwo Polski. W pierwszym starciu ASEK Oresowia zagra z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. Libero gości Jakub Popiwczak liczy na to, że i w tym sezonie uda się powalczyć o złoty medal. Przyzwyczailiśmy sami siebie do grania w finałach. Mamy już powiedzmy dwa rozegrane, jeden na pewno wiemy, że zagramy. Fajnie by było awansować do finału kolejnych rozgrywek, w których w tym roku się mierzymy. Po to był budowany ten zespół, po to pracujemy cały sezon, żeby na koniec zwieńczyć to czymś pięknym, czymś wielkim, czymś, co mieliśmy okazję już zasmakować w ciągu kilku ostatnich sezonów. Początek meczu o 17:30, o 20:30 drugi półfinał. Projekt Warszawa zagra z Wartą Zawiercie. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami na północy, wschodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz. Deszcze ze śniegiem, w górach tej nocy dosypie około 5 cm śniegu. No i uwaga, w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Najwyższa temperatura ledwie nad kreską nad morzem. Jutro pochmurno, tylko miejscami możliwe przejaśnienia. Będzie przelotnie padał deszcz. Deszcze ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna, wysoko w górach śnieg, a na zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 4-5 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, około 8 w centrum, do ledwie 11. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przypominamy dziś Światowy Dzień Kostki Rubika. Jak to ułożyć? Mojej córce już układanie kostki się znudziło, więc ona zadanie w sobie stawia w ten sposób, że przynosi dwie ułożone kostki. Jedną z nich trzeba jej zamieszać, ale tak porządnie, żeby było trudno. I ona potem tą ułożoną kostkę doprowadza do takiego stanu, do jakiego ja czy ktoś inny jej zamieszał. I sobie moje dziecko takie wyzwanie postawiło, taką ma pasję. Nie wychodzi, to się jakoś... O, mam pomysł, może inną kostkę wejść. Będzie troszkę łatwiej. Da się ułożyć? Nie da się ułożyć. Proszę dać znać i proszę się pochwalić, bo wiemy, że dzieciaki fantastycznie, nie mówię, że szybko, ale w ogóle, że świetnie układają kostkę Rubika. Dziś Światowy Dzień tejże kostki i o tym między innymi w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17, ale nie tylko o tym. Duże zamieszanie dziś z powodu małej nurogęsi i jej dzieci. To nasi sąsiedzi, maluchy, wykluły się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, bardzo blisko Trójki. A przed południem wraz z mamą ruszyły w stronę Wisły. Płynęły parkowym kanałem, ale do pokonania miały dwie ulice. Właśnie Myśliwiecką i bardzo ruchliwą Czerniakowską. W kilkusetmetrowej podróży nurogęsiom towarzyszyli ornitolodzy, przedstawiciele Zarządu Zieleni, strażnicy miejscy i nasz reporter Michał Jędrkowiak. Czy tu nurogęsi się czają do przejścia? Mamy matkę z dwoma młodymi, która właśnie od dłuższego czasu próbuje przekroczyć tę ulicę na razie. Gdzie ona jest? A właśnie tam. Idzie. Właśnie ją pan widzi. Tutaj są panowie w kamizelkach, kierowani ruchem. Mamy profesjonalne ubranie, mamy lizaki ostrzegawcze. Hubert Matuszyk, Zarząd Zieleni. Tak, żeby kierowcom dać jasny sygnał, żeby się stosowali do naszych sygnałów i jak najbardziej zabezpieczyć i dać tą przestrzeń nurogęsiom do bezpiecznego przejścia. Mamy oczy dookoła głowy, bo i patrzymy właśnie na przechodniów. Idzie szkolna wycieczka, karnie przechodzi lewą stroną chodnika, tak żeby nie przestraszyć nurogęsi. Po co one do tej Wisły płyną i wędrują? Nurogęsi to są ptaki stricte rzeczne. Ewelina Falkowska, jestem częścią sekcji ornitologicznej SGGW. Natomiast w parkach warszawskich, zwłaszcza takich jak Łazienki, mają bardzo dogodny biotop, jeżeli chodzi o lęgi. Nurogęś z dwoma maleństwami dzielnie maszeruje chodnikiem. Tworzy się mini korek. Konieczna jest dla nich dobra, wygodna dziupla umieszczona wysoko nad wodą i te młode po mniej więcej dobie od wyklucia opuszczają gniazdo, skacząc z gałęzi i lądując prosto w wodzie. Nurogęsi zeskoczyły z murku po drugiej stronie ulicy, przedzierają się przez wysoką trawę i siup do wody. i płyną. Kiedy te młode się wyklują, to muszą dotrzeć siłą rzeczy do bogatszego ekosystemu, jakim jest Wisła. To, że te małe nurogęsi mają dopiero jeden dzień, też tłumaczy, dlaczego tak często siadają na grzbiecie matki, ponieważ nie mają jeszcze siły zwyczajnie, żeby przepłynąć takiego dystansu. No i muszą się posiłkować tutaj silniejszą płetwą, że tak powiem. Mama je bierze na barana, a właściwie na nurogęś. Dokładnie. Ruch zatrzymany. Nurogęsi wchodzą na ulicę Czerniakowską. Pan się pięknie uśmiechnął na widok tych nurogęsi. Przechodzę tędy, widziałem znak i przejeżdżałem tamtędy i zobaczyłem, że jest wstrzymywany ruch, a gdzieś widziałem, że już przechodzą, więc specjalnie poszedłem zobaczyć i fajną akcję, i fajne nurogęsi. To już ostatnia siatka, obchodzą już tą Wiśle praktycznie w tym kanale. Zawsze jak jest sukces, zero strat na etapie przejścia i wszystko się udało, to jest zawsze uśmiech na twarzy i wielka satysfakcja. Jest w ogóle niebywałe, ile takich wydawałoby się drobnych rzeczy może tym nurogęsiom przeszkodzić. Tu się akurat tak złożyło, że jechała policja na sygnale. Mogły się wystraszyć. Tam ktoś kosił trawę. Jak się patrzy na to, co się dzieje wokół, to widzimy szereg różnych zagrożeń, czy to właśnie rozpędzony rowerzysta, czy biega, czy właśnie jakieś służby na sygnale. Teraz czas na swego rodzaju nagrodę dla wszystkich uczestników akcji. Nurogęsi mają już ostatnie metry do pokonania. Zapadła cisza, oczekiwanie. Skałaczył pięknie, mamko. Masz moment skoku złapany? Tak. O, cudownie. Pani się tak oczy świeciły, jak one przez te jezdnie szły. Po prostu kocham ptaki, zwierzęta i czekałam kilka lat. Przypadkiem przejeżdżałam, zobaczyłam, że coś się dzieje, więc jestem przeszczęśliwa, bo to jest takie małe marzenie spełnione. Jestem obecnie spóźniona, ale mam bardzo ważny powód. W pracy wybaczą. Tak. I kiedy wydawało się, że to już koniec emocji na dzisiaj, nadleciała mewa. Porwałam jedną. Nie, czekaj, są obie. Nie ma, nie ma w nic łapa. Dobra, nie, obie są. Jezus, Maria. Czy dla zdrowia psychicznego nie lepiej odwrócić głowę i sobie pójść? Gdybym przejmowała się wszystkim, co powinnam robić dla zdrowia psychicznego. Ależ emocje, niby nurogęsia, prawda? Ileż piękna, ileż emocji. Na razie nie wiadomo, ile jeszcze, jak wiele nurogęsi z małymi będzie próbowało przedostać się z łazienek do Wisły. Oczywiście będziemy monitorować. Kanał, chodniki i drogi przez cały dzień obserwują wolontariusze, żeby szło sprawniej, ustalili nawet dyżur. Ja jestem pełen podziwu. Tak jak państwo, naszych gości, jeśli chodzi o układanie kostki Rubika, próbowałem wziąć inną. Przyznam państwu szczerze, też nie wychodzi. Skończ się wreszcie dniu, nie kroku dalej, skończ się. takie dni jak ten tu, przez takie dni jak ten tu, chodzę blue. Dzień nie zawsze we mnie wierzy, tym mnie zważy, tamtym zmierzy. Noc jest lepsza, noc się do mnie nie przypieprza. Adieu, z dnia się wynoszę, no co bardzo proszę. Zapraszamy Spięty i Blue. 21 minut po godzinie 17. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nadal nie funkcjonuje normalnie. W tym jednym z największych portów lotniczych świata utknęły tysiące pasażerów. Przypomnijmy, to jeden ze skutków gwałtownych ulew, jakie przeszły przez region minionej doby. Doprowadziły one do tego, że w tym pustynnym regionie doszło do bardzo poważnych powodzi. To był prawdziwy potop. Całkowicie zalane tunele, samochody niemal przykryte wodą na ulicach, wodospady lejące się z dachów niektórych biurowców. A do tego całkowicie czarne od burzowych chmur niebo i pioruny uderzające w najwyższy budynek świata, Burj Khalifa. Dubaj przeżył wczoraj potężną burzę, monstrualne opady deszczu i tak zwaną błyskawiczną powódź, bo woda nie miała jak spłynąć z ulic czy pasów startowych na lotnisku. Pogoda w Dubaju była wczoraj całkowicie ekstremalna, tłumaczy Rashid Al-Yamahi z Narodowego Centrum Meteorologicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ciągu zaledwie jednej doby w okolicach lotniska spadło tyle deszczu, ile zwykle spada tam przez półtora roku. A to i tak nie było najgorzej, bo w niektórych częściach Emiratu deszczu było tyle, ile zwykle przez 2,5 roku. Takiego deszczu nie było nigdy, odkąd w 1949 roku zaczęliśmy pomiary. O ile na dubajskich ulicach ruch wrócił już do normy, o tyle lotnisko wciąż działa z problemami, a wiele lotów jest odwołanych albo bardzo opóźnionych. Na lotnisku utknął m.in. Przemysław Maliszewski, a wraz z nim... Setki, jak nie tysiące ludzi leżących na tych wszystkich miejscach, które służą zwykle do siedzenia i mniej więcej ze 30% więcej chodzących, bo już nie było gdzie się zmieścić. Przemysław Maliszewski już drugi dzień nie może wylecieć z Dubaju. Przez kilka godzin nie mógł nawet wyjść z terminalu, choć zdołał sobie zarezerwować hotel w mieście. Kiedy wieczorem przekonał urzędników imigracyjnych, aby go wypuścili, jeden z nich go od razu zasmucił. Powiedział, że nic z tego nie będzie, bo wszystko jest dookoła zalane i na pewno do 6 rano to będę czekał na taksówkę. W początku nie wierzyłem, ale okazało się, że czekałem do 7 rano, czyli spędziłem całą noc na zewnątrz budynku, stojąc w monstrualnej kolejce po taksówkę. I te taksówki przyjeżdżały średnio tak jedna góra, dwie na godzinę. Przemysław Maliszewski dodaje, że Dubaj w ogóle nie jest przygotowany na tak gwałtowne opady deszczu, które w Europie spowodowałyby dużo mniejsze kłopoty. Ja przyznam, że byłem teraz trzeci raz i dopiero pierwszy raz widziałem deszcz, ale od razu w takim natężeniu, że wystarczył na wszystkie razy. My byśmy powiedzieli, że była to spora ulewa, ale Dubaj nie ma w ogóle drenażu. Oni ze względu na to, chyba że tej wody u nich praktycznie nie ma, to nie zrobili sobie drenażu miasta i to jest powód, dlaczego on jest zdalany. Nie były przygotowane te instalacje, również przeciekały te terminale na lotnisku, także wszędzie były jakieś wiadra popodstawiane i to wyglądało tak po partyzancku bardzo. Ale no myślę, że jest to powód, żeby wreszcie zrobili ten drenaż, bo jest ich podobno na to stać. Ale gwałtowne ulewy i błyskawiczne powodzie zdarzają się w rejonie Zatoki Perskiej coraz częściej. Poprzednio Dubaj został zalany w 2019 roku. Przez cały region przetaczają się zresztą obecnie bardzo silne deszcze i burze. Powodzie wystąpiły także w innych miejscach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w Bahrajnie i w Katarze. Najtrudniejsza jest zaś sytuacja w Omanie, gdzie w wyniku błyskawicznych powodzi zginęło już 18 osób. Relacjonował Michał Strzałkowski. I

trójka. Tutaj z kolei problemy między węzłem Nowa Sól-Zachód a węzłem Niedoradz. Zepsuła się ciężarówka i zajmuje prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Na S8 mamy zablokowany jeden z pasów między węzłem Jakubów a węzłem Tomaszów Mazowiecki Północ. To po kolizji czterech osobówek. 62. Tędy przejedziemy, ale tylko naprzemiennie między Włocławkiem a Płockiem, bo zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. A zupełnie nieprzejezdna jest krajowa 79. Sandomierz-Kraków, konkretnie między Słupią a Połańcem. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Można pojechać lokalną trasą przez Zrębin i Wojnów. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Jak zwykle apelujemy o szczególną ostrożność. Jest 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Brukseli początek unijnego szczytu. Przywódcy 27 mają wezwać do zintensyfikowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym do pilnego zapewnienia systemów obrony powietrznej oraz do przyspieszenia dostaw amunicji. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej planuje jutro przesłuchać byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, który w tym samym czasie ma się stawić w prokuraturze. Prokuratura wie o kolizji terminów. Możliwe, że Kamiński będzie miał dwa przesłuchania jednego dnia, powiedział szef komisji Michał Szczerba. W sobotę w Przemyślu pogrzeb Damiana Sobola, który zginął w Strefie Gazy w izraelskim nalocie. Msza żałobna rozpocznie się o 10 w kościele Salezjanów. Wolontariusz Wells Central Kitchen zostanie pochowany na przemyskim cmentarzu głównym. Damian Sobol zginął w Strefie Gazy 1 kwietnia. Do polskiej armii trafią miniaturowe bezzałogowe systemy powietrzne FlyEye, produkowane przez polską firmę Grupę WB. Podpisano umowę na dostawę 7 takich zestawów. W ich skład wchodzi 28 dronów. W najbliższych latach armia dostanie 400 zestawów FlyEye, czyli 1600 dronów. Skorzystają z nich m.in. Wojska Obrony Terytorialnej. Więcej informacji w Trójce o 18. Jutro pochmurno, tylko miejscami możliwe przejaśnienia, ale też będzie przelotnie padał deszcz. Deszcze ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna, wysoko w górach sam śnieg, a na zachodzie kraju możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 4-5 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, około 8 w centrum, do 11 na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki za 28 minut 18. zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa przed południem. Także byli goście w tej sprawie, sporo mówiliśmy, no ale jak Światowy Dzień, to trzeba go godnie uczcić. Tym bardziej, że w gronie trójkowiczów są tacy, którzy mają do czynienia z kostką Rubika, bo dziś Światowy Dzień tejże, przypomnę. Krótko i na temat pan Marcin z Chorzowa. Panie redaktorze, też posiadam kostkę Rubika. I to by było na tyle. Dwie dwójki i siedem trójek. Odnośnie kostki Rubika. Jakieś 50 lat temu z bratem konkurencyjnie usiłowaliśmy ją złożyć. No i nie bardzo nam szło. Kiedy brat wyszedł do drugiego pokoju, to wpadłem na genialny pomysł. Odkleiłem naklejki, przykleiłem tam, gdzie trzeba i wygrałem. Kto tak nie zrobił, niech podniesie rękę. Pani Ewa też zdaje takie relacje, że rodzice cieszyli się, że mają geniusza w domu. No, cieszyli się pół godziny, bo wyszło, że jednak naklejki odklejane w kostkach Rubika kiedyś, takich tych, nazwijmy to, kupowanych w kiosku. Próbuję przez cały czas ułożyć. No, nie bardzo, ale państwo, jak rozumiem, po drugiej stronie radioodbiornika są pełni wyrozumiałości do mojego, nazwijmy to, talentu. Wielu osobom nie udaje się. Ta wielka sztuka. 23 minuty pozostały do godziny 18. Ja tam będę próbował jeszcze. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite okowice, przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, a ja tu się morduję, a ja to próbuję układać. Ale na szczęście są państwo po drugiej stronie radioodbiornika i podpowiadają, co tu zrobić, żeby się udało. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym podpowiedzieć panu redaktorowi, jak szybko i prosto może sobie ułożyć kostkę Rubika. To nie trzeba być Einsteinem, nie trzeba być takim młodym człowiekiem, który tam właśnie byłby z radio, który no jest niesamowity. Jest to bardzo proste. Trzeba mieć tylko śrubokręt. Środkowa kostka na każdej ścianie. Oczywiście tam jest przyklejony kolor, który ma być. Zdejmujesz ten kolor, tam jest śruba. Odkręca się tą śrubę, rozkłada się kostkę i układa się najtrudniejsze, jakie by tylko nie były tam rzeczy do ułożenia, bardzo szybko. Śrubkę się na końcu przykręca, przykleja się ten kawałek i jesteśmy wtedy geniuszem. Tak jest, mamy to. Bardzo dziękuję. Za 19 minut 18. But nothing to do. Kill the inner test. Paul Revere. We all play a part in the devil's chair. Run to the hills, cause the end is near. When it's too much to bear, ABC boys ready to mare. Like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Brand shit, skipping out, fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit, keeps coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Because life got in the way. Za 16 minut 18 już teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a dziś w studiu gościmy Magdalenę Rigamonti-Onet. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Annę Drejańską na temat. Dzień dobry. To ma być towarzyska rozmowa z przyjacielem. Donald Trump podejmie polskiego prezydenta Andrzeja Dudę kolacją. Nie doszło do takiego spotkania w marcu. Dojdzie teraz. Czy to krótkowzroczność, czy dalekowzroczność pana prezydenta, Magda? No, pan prezydent jest w strachu, bo już wiadomo, że będzie trudno jakiekolwiek stanowiska w Europie dla pana prezydenta. Wtedy, kiedy skończy się jego urzędowanie w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, w połowie roku, są niestety duże szanse na to, że Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, więc on sobie próbuje, mówię pan prezydent Andrzej Duda, próbuje sobie coś mościć, coś układać. Pytanie, czy to jest myślenie takie w swoim interesie, czy gdzieś z tyłu głowy jest interes Polski. Chciałabym, żeby był interes Polski w tym przyjacielskim, towarzyskim spotkaniu. Z drugiej strony nazywanie Donalda Trumpa przyjacielem jest, no, po tym, co wiemy o kampanii wyborczej, w której na pewno kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, w której maczała palce Rosja, no, jest takim, delikatnie mówiąc, słowem niepasującym, słowem, które nie powinno padać w mówieniu o Donaldzie Trumpie. Lista przywódców, którzy w trakcie kampanii wyborczej się spotykają z Donaldem Trumpem, jest stosunkowo krótka. No, teoretycznie to jest dalekowzroczne, żeby spotykać się z każdym kandydatem na prezydenta, który ma realne szanse wygrać, tylko że Donald Trump nie jest klasycznym kandydatem. Pamiętamy, co się stało, gdy przegrał wybory prezydenckie z Joe Bidenem. No, te sceny na Kapitolu, atak Trumpistów na Kapitol, to było coś spektakularnego. Panie, tylko ci Jacek Kurski, wtedy szef telewizji, gratulował Trumpowi, że Trump wygrał. Nie wiem, czy pamiętacie, no, drogie panie. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo długo nie mógł się przemóc i pogratulować Bidenowi. Bidenowi, a w końcu podziękował mu za dobrze prowadzoną kampanię, więc coś z siebie wydusił. I w tym kontekście, no bo nie możemy zapominać o tym kontekście, w tym kontekście to towarzyskie spotkanie no, nabiera trochę innego wymiaru, więc trochę mnie też uwiera to, już pomijając to sławne zdjęcie, gdzie prezydent stał, a Trump podpisywał coś przy biurku, że prezydent Duda tak starał się wcisnąć w ten napięty grafik Trumpa, który przecież ma przesłuchania, cały czas się musi tłumaczyć. No i myślę mimo wszystko, że to jest trochę takie uwłaczające, że prezydent Polski czeka trochę na audiencję u kandydata na prezydenta o no jednak szemranej reputacji. Premier Donald Tusk powiedział, że będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju sensacją, ponieważ właśnie Donald Trump, niewykluczone, że akurat będzie wychodził z sądu, kiedy do tego spotkania dojdzie, ale ci... On bardzo lubi, pan prezydent Duda, spotykać się z tymi, co wychodzili z sądu, którzy mieli wyroki, którzy powinni stawić się na policję, więc myślę, że to jest taka tradycja. Tutaj prezydent Trump wychodzi z sądu, Wąsik i Kamiński byli ukrywani przez pana prezydenta Dudę, o czym doskonale wiedział pan prezydent Duda, że oni powinni być w tym momencie w areszcie, a nie w Pałacu Prezydenckim, więc jakiś rodzaj tradycji. To się trochę naśmiewam i ironizuję oczywiście, natomiast jakąś analogię widać. Są pewne oczekiwania w związku z tą wizytą. Głosów krytycznych nie brakuje, ale pojawiają się też głosy, że w związku z tym, że już prezydent z Donaldem Trumpem się spotka, to być może wpłynie na niego, żeby pieniądze dla Ukrainy się znalazły, żeby zostały przyznane, żeby do głosowania w kongresie dojdzie. Czy jest szansa na to, że prezydent po tym spotkaniu ogłosi jakiś sukces? Magda. No ja nie sądzę, chociaż była taka okazja, że pan prezydent wpłynął na ważne osoby w Izbie Reprezentantów w marcu. 11 marca, proszę pamiętać, doszło do spotkania prezydenta Dudy i premiera Tuska z Joe Bidenem, a potem prezydent Duda spotykał się z przedstawicielami Republikanów. I wtedy strona amerykańska prosiła, żeby do spotkania z Donaldem Trumpem nie dochodziło. A no właśnie, więc i tu jest takie przeciwstawienie. Wtedy minął ponad miesiąc, dzisiaj jest który? 17 kwietnia minął miesiąc od tamtego spotkania. Nic się w kwestii pieniędzy, nic się w kwestii pomocy amerykańskiej dla Ukrainy nie zmieniło. Nie sądzę, że się zmieni po tym. Myślę, że jednak prezydent Duda jest mało znaczącym przywódcą politycznym, nawet dla kandydata na prezydenta, jakim jest Donald Trump. Aniu, a ty się spodziewasz jakichś właśnie efektów spotkania prezydenta z Donaldem Trumpem? Niestety wyłącznie PR-owych. Myślę, że prezydent ogłosi jakiś sukces, ale czy to będzie sukces w obiektywnym znaczeniu tego słowa? Wątpię. Z takimi przyjaciółmi jak Donald Trump wrogów nie potrzeba i mówię tu nie tylko o Ukrainie. O Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku już Magda wspomniałaś. Panowie mają startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale czasu na kampanię raczej mieć dużo nie będą. Jutro Mariusz Kamiński ma się stawić zarówno przed Komisją Śledczą, Wizową Komisją Śledczą, ale też w prokuraturze w związku z głosowaniem w Sejmie, w którym nie powinien brać udziału. Poza tym 23 kwietnia wyznaczony wtedy jest termin przesłuchania Mariusza Kamińskiego przez Komisję do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Dziś na naszej antenie przewodnicząca Komisji do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka mówiła, że Mariusz Kamiński też będzie zaproszony tylko w późniejszym terminie przed Komisję Pegasusową. Jaką polityczną przyszłość przewidujecie dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? No to jest to, co się dzieje z tymi komisjami śledczymi parlamentarnymi, to jest jakiś rodzaj kampanii też dla Mariusza Kamińskiego, bo na razie nie ma oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie, ale słyszymy z kuluarów, że Mariusz Kamiński będzie kandydował w wyborach do Europarlamentu, że ma być tym głównym, silnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w tym wyścigu, który będzie 9 czerwca, więc to, co się dzieje, te wszystkie przesuwania, te dyskusje na temat, czy on powinien być jutro w komisji wizowej, czy on powinien być jutro w prokuraturze, kto pierwszy, ten lepszy, mówi poseł Szczerba, przewodniczący komisji wizowej, i że jego ludzie napisali do prokuratury, żeby jednak zmienili termin dla pana Kamińskiego. Cały czas jest wokół Kamińskiego głośno, cały czas jego popularność, jego PR się czyli nabija. Czyli mówi, że nie szkodzi, tylko podbija. Pomaga. To pomaga. pomaga elektorat PiS-u w tej sprawie się umacnia. Dla nich jest bohaterem. No, przypominam, jego wizerunek Mariusza Kamińskiego, ale też jego przyjaciela, kolegi pana Wąsika, był wyświetlany na Pałacu Prezydenckim, a potem, proszę państwa, i to musimy pamiętać i my również przypominać, my dziennikarze, był wyświetlany na pomniku Polski Podziemnej naprzeciwko Sejmu, na pomniku AK. Część AK-owców była zbulwersowana. I ja uważam, że to było też skandaliczne, coś takiego nie powinno się wydarzyć, bo to było przyrównywanie tych dwóch skazanych prawomocnym wyrokiem panów do bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. W tym roku 80 lat od Powstania Warszawskiego. Już niewielu ich zostało, tych prawdziwych bohaterów. No ale się wydarzyło, PiS to wykorzystał, taki baner świetlny przez cały czas marszu. Był wyświetlany. Był wyświetlany, tak. Anna, twoim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość popełni błąd, wystawiając Mariusza Kamińskiego na listach do Parlamentu Europejskiego w wyborach? Ze swojego punktu widzenia absolutnie nie. Z punktu widzenia jakiejkolwiek etyki i moralności w życiu publicznym oczywiście tak. No ale nie ukrywajmy, będą się kierować tym pierwszym. Myślę, że pan Kamiński ma kampanię wygraną już w kieszeni i będzie mógł z Brukseli obserwować i nie odbierać kolejnych wezwań przed kolejne komisje czy przed kolejnych prokuratorów. Sytuacja dojrzała już chyba do tego, żeby kolejne organy ścigania czy organy państwa ustalały jakiś taki wspólny grafik, kiedy zamierzają panów wezwać, żeby nie było takich sytuacji, jak te, które opisywała Magda. I to na dodatek muszą zdążyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo później wezwanie, jeśli Mariusz Kamiński wygra wybory, to już w ogóle będzie bardzo utrudnione. Ale to będzie tam bardzo trudno zdjąć ten immunitet w przeciwieństwie do tego, co się wydarzyło tutaj, ale powtórzę, to jest świetna kampania wyborcza, darmowa kampania wyborcza dla pana Kamińskiego. Jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć w kontekście Trumpa i Dudy, mogę? Proszę bardzo, bo, ale już na koniec. Tak, na koniec powiem to, że Duda jakby, prezydent Duda jakby nie chciał pamiętać tego, co Trump mówi o Rosji i Ukrainie, jakby nie chciał pamiętać o tym, że co mówi na temat uczestnictwa w NATO Stanów Zjednoczonych, jakby nie chciał pamiętać o tym, że w 24 godziny zakończyłby tę wojnę. To kandydat Trump o tym. Więc jego prorosyjskie zachowania, jego prorosyjskie działania jakby nie miały znaczenia dla naszej głowy państwa. Miejmy nadzieję, że prezydent Andrzej Duda o tym Donaldowi Trumpowi przypomni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi były Magdalena Rigamonti Onet i Anna Dryjańska na temat. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Puls Trójki prowadziła Sylwia Białek.